بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو قبل آذنيا آيادة لباتني أفراد وصورة صورة كمير إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسو ورمي رسول فيه سئن وقل هاي نوانك مشتكين تاوهد كتر هذا أنو إذن سؤالا مايو فسالة سوء جارسين تيد إجارة إذن كوي جيسا مايو وعن سيدن ويديسانيا inaan isku jeclaano qaraabanimada aan isku jeclaano oo taas waxa weeyaad u xayidisaan qofki kasbada ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala u dhahaalay rasuulka xasano oo dhaaca la yimaada waanu u ziyaadinaynaa xusni wanaag ayaan u ziyaadinaynaa xasanada ayaa loo talciisanayaa in allaha alla kafuurun allihi dhaafo weeye dunuubta u dhaafo addoomankiisa wanaagsan shakuurun allihi ka aqbalo ku sawaabiyo weeye subxaanahu watacaala aayadda sadda marka waxa weeye ilal mawadata fi lqurba aqwaal dhowra ayaa ku jirtay waaynu soo marnay marka qowli ibnu cabaas ayaynu kasoo waranay casharkeenna horo marka waxa weeye waxaanu dhahna haddana waxa weeye waxaa markaasi noo dhiman dhowr qowloo kaleentood marka waxaanu kasoo qaadanaynaa qowlka labaad ilal mawadata fi lqurba waxaa laga wadaa haa layidhi waxaa laga wadaa bimacna alaqaarib ayaa laga wadaa oo waxa weeye qaraabo ayaan isugu dhownahay ayaa laga wadaana waa lagu fasiray qowlka saddexaadna waxa weeye bimacna alqurbi wataqarub ayaa lagu fasiray oo waxaa looga jeedaa haa la yidhi wisro oo la dalbo oo risaalada lagu dalbo ma banaano wej kastana ma banaano saasay culimmadu yidhaahdeen qaaraa saas ku fasiray marka hadda sii hore haddii la sii qaado waxaa ambiyada waxa weeye dhammaantood ay beri ka yihiinaa la yidhi inay usro ay ku raadiyaan dacwada ay ku raadiyaan ay ummadda ugu yeerayaan qowlka labaad haddii lasoo qaadane risaalada gaarsiinteeda waa waajibaa la yidhi usro oo lagu dalbo shay waajiba gudashadiisane ma habboonaa la yidhi oo xataa ummadda afraaddeeda inteeda kaleentood oo ummadda ayaysan ku habboonayn iskaba day ambiyada qowlkii saddexaad markii lasoo qabto waxaa la yidhi nabinimada amarkeedu waa weyn haa la yidhi adduunyadana waxaa la yidhi si kastaba ha u weynaatay adduunya xaqiiro waaye dee rasuulkeenu uu yidhi low kaana fi dunya tazinu cinda allahi janaaxa baculatin maa saqaa kaafira minha sharba samain adduunyada ilaahay agtiisa haddii qadarku dhan tahay kaneeca garabkeeda gaal hal marna biyo kama kabiyeen marka ma haboonaa la yidhi shay khasiif ahoo liita in markaasi waxa weeye shay shariif ahoo wanaagsan lagu qaato lagu bedel qaato marka sidaas ayaa la yidhaahdaa oo waxa weeye aayaddaasu aqwaashaas dhowrkaa ayaa kusoo aroortaa la leeyahy hadda marka hadde rasuulka calayhi isalaatu wasalaam haddii la yidhaahdo qaraabada tani horay ayaa looga warramo ibn cabaas uga warramo weeye marka hadda qaraabadaanu waxa weeye rag iyo haween intaba waa isugu jirtaa weeye weye hadda markaasi qaraabada nabiga calayhi isalatu wasalaam ragga markaasi waxa weeye culamaa ulislaam ay qolada markaasi ay si ay sheegtay oo la isku khilaafsan yahay weye marka hadda sidaas ayaa la leeyahay oo tafsiirka aayaddaas sidaas ayaa leeyahay oo casarkeena ugu dambaysay marka sidaas ayaanu taasi uga baxaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala am yaquuluuna bala yaquuluuna munaafiqiintu waxay ku qowlayaan ow ilaahay iftaraa waa abuurtay muxamed cala allaahi ilahay korkiisa kadiban been ayuu ku abuurtay mowqifka mushrikiintu rasuulka calayhi isalatu wasalaam ay ka taagan yihiin iyo qur-aanka ayaa ilaahay looga warramayaa iyo rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam sida ay u dhacninayaan iyo sida arrintaas alla uga difaacayo am yaquuluuna u dhi ilaahay bala yaquuluuna waxay ku qowlayaan mushrikiinta iftaraa waa abuurtay muxamed cala allaahi ilahay korkiisa kadiban been ayuu ku abuurtay waxay ka wadaan qur-aankan ayuu alla u nisbaynayaa fain yashaa illahu allah haddau doono yaktim waa daboolayaa calaa qalbika qalbigaagau dhahay ilaahi subxaanahu watacaala wayabxu llahu allana waa tirayaa albaadila baadilka ay ku qowlayaan wayuxiqu alla waa sugayaa alxaqa xaqa ayuu sugayaa bikalimaatihi kelimaadkiisa ayuu ku sugayaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala warkoodii isagoo radinaayo rasuulka waxa ilaahay uu ka dhigaayo oo hadalladaas ay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala uaga radinaayo haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu uga dhigaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam mid sabra oo ku sabra hadallada ay ku qowlaan ilaahayna sabarkaas uu ku sugaayo ayaa ilaahay wuxuuna leeyahay إلهي هو سبحانه وتعالى فإن يشاء الله الله هدو دونه يختم معنى يربط الله وحرية على قلبك قلبك أيوه صبرك حرية هو نبخور أكثر وصاد لنا إسليه يغير في سويه وقد فعل ذلك إلهي أرنت أسمه السمي ونبينا عليه السلام قال هذا نبخور نبخور صفراء إلهي سبحانه ويمضي الله الله واسره هودا هدنا الله الباضل باضل في إلهي واسرية الله سبحانه وتعالى باضل أي صهد لايان مشركينته إلهي واسرية ويحق الله واسرية الحق حق أيو سغي إلهي إلهي حق أيو سغي بكلماتي كلمات في سونك سغي كلمات كأمارة منزلة أو رسولك عليه الصلاة والسلام يقصد دجنة وقرآن كاسة أي إلهي سغي إنه ألنا عليم عليك علم روي بلا تصدور لا أبصح على ذي أصحيفك إنه ألو الإلهي عليم عليك علم روي بلا تصدور الإلهي لا أبصح على ذي أصحيفك بما في القلوب لي وهو ألو الإلهي الذي الله يقبل التوبة توبتك أقبلها عن عبادي أدونكيس هذا إلهي سبحانه وتعالى أيضو هذا الدب لأس أي قلان منكاس أدري إلهي هو نوع بين يا قفك طائب هو دلدق أو غلسة سوى نغضة إذا صدق هو سوى كالانكود إن إلهي توبدا بلاي إلا هدى أيه كفار ويكفر كماركي كسوى نغضان أيها توبدا هذا النقوان التاوي ألا هو سبحانه وتعالى وهو الذي الله يقبل التوبة توبدا كأقبلاي عن عباده أدو منك كأقبلاي ويعفو ألا كان كعسنا أيه عن السيئات حمان يارس وهي مركة أسل لغا توبك ينمي إلهي أدو منك كذا كعسنا ويعفو ألا وكعسنا عن السيئات وما يالك إلهي وكعفنا ويعلم ألا وأسوني هاني ما تفعلون وحاك فليسيني إلهي عالم أيوكي هاي أما ويعلم ألا وأسوني هاي ما يفعلون وحاك فلايان ومركزي ألا قد هوي ويستجيب الذين أول إلهي ويستجيب وحا أجيب أول إلهي الذين فوق آمنوهم إيه وهو عملوا عمل فلي الصالحات أعماس صوصوبا ويستجيب ألا وأجيب أول إلهي الذين فوق آمنوهم إيه وهو عملوا عمل فلي الصالحات أعماس صوصوبا إلهي دفك مؤمنين ته هو عملك إيه عملك إيه إيمان كليم إيه عملك الصالحة إيه إيمان كليم إيه الله سبحانه وتعالى وأجيب إياه ولو كأجيب يا وحي ويديسين أركى الله وحوده سبحانه وتعالى ويستجيب ألا وأجيب يا الذين فوق آمنوهم إيه وهو عملوا عمل فلي الصالحات أعماس صوصوبا يجيبهم إلى ما يسألوه ويزيدهم ألا وزيادنا يا من فمه فمه يسألوه زيادنا يا ووحي عمل فلان وحكى زيادة وصفل لي إحسان إلهي حقيسة أي الله سينا يا ويزيدهم ألا وزيادنا يا من فمه فمه يسو ألا وزيادنا يا والكافرون فوق كفريو الإلهي لهم حا أصونا لكافرين عذاب عذاب أي أصونا رو الإلهي عذاب كاسو شديد أوضرا والكافرون قوة كافرين فهو الإلهي لهم حاؤسوا ناري عذاب عذاب الإلهي عذاب كأسو شديد أردنا كافرين توهي إسكليهم عذاب شديد أي إسكليهم الإلهي ولو قرب صد الله الله أوفد لها الرفق رسق أوفد لها لعباده أدو من كيس أوفد لها لما أنتوض لبقوا ويكبر لها ينور إلهي في الأرض الأوكي يكبر لها ولكن كالكاده ينزل ألا ودجين إياه بقدر قدر أيو دجين إياه قدر كأسوه ما فيه يساو ألا أودونا إلهي سبحانه وتعالى حزم ديسة ووين وقوم كان خلائق للجوفة يرهان بني آدم في قصة علوقة يساء إلهي نوغو رميا وإلهي نوغو رميا أحوال هسك أي نوغو رميا هسك أحواله يساء يبقى كسلي هسكه فالقلسين إلهي حزم ديسة بانجا وأرنتها تقدم بيسة أي إلهي نوغو رميا سبحانه وتعالى إلهي يقول سبحانه وتعالى ولو قرب صد الله الله أفضل لها الرزق رزق قوله إلهي لعبادي أدو مكيس وأدوامك دمعان تود رزق الله قسم لها لبقوا ويقوق لها ينور إلهي دمعان تود في الأرض الأرض أي فقوق لها في كفر لها ولكن كالكاد ينزل ألا واجع ما ينزل ألا واجعين يا أرزاق ده بقدر نود الدين يقدروا الإلهي وما يشاوه أو دونه مركزا إلهي بعض أدوامن في سكمل أي أصدنا يا بعضنا ولا تعريض يا مرك بس دجا وحاكر لنا يا بقي أيها سبب لنا يا أدوامن كذا ما أنتوا أهيس على الله فيه مرك أرنت أنا حجمه وين إلهي في سائر إسحاق والله جم مرمانا أي إلهي نوع بينه سبحانه وتعالى marka hadda waxaa la leeyahay labaqow fi lardi yowdha ilaahay, waxaa aayaddaas ka dhalanayaa layidhi haddii ilaahay subxaanahu watacaala fisiga uu ku simo addoomankiisa dhammaantooda, waxaa meesha ka bixi lahaa ayaa layidhi in bar koodbarka kale ay u baahdaan, waxaa meesha ka bixi lahay in laysu baahdo, laysu baaha ma lahayn weyi. arrintaasna marka waxay keeni laheed haddaan bani aadamku isu baahnaanin caalamkan inuu kharaabno, nidaamka adduunyada inuu kharibno uu fasahaado. afcaalullaahi marka waxay yidhahdaan culummadu fa afcaalullaahi laa taqluu can masaalix, ilaahay afcaashiisu masaalix kama marnaa layidhi. wax kastoo hadda adduunyadan dhibaato iyo baahi iyo wax kasta ay yaalinoon arkayno, afcaasha ilaahay masaalix kama marna weeye, yaanaba anagu fahmin. wax kasta oo dhacaaya dhibaatadaha loo arkee masaalix unbaa ku jirta. ilaahay subxaanahu watacaalaana masaalixdaas inuu sameeyo waajib kuma ahan weeye. marka waxaa dhacaysa ilaahay inuu ogyahay addoon xaalkiisa inuu ogyahay, oo markaas uu ku ogyahay haddii loo fidiyo fisiga loo fidiyo, in arrintaasay u jiidaysa fasahaad. oo waxaa laga yaabaa ilaahay inuu addoomankiisa cilmigiisa laga yaabo ma ahna, waaba xaqiiqe addoomanka ilaahay wuxuu qaar ku ogaanayaa oo cilmiga ilaahay uu ku oo asaliga uu ku tegay haddii fisiga loo fidiyo arrintaasu inay fasahaad usoo jiidayso, markaasaa fisiga laga yaraynaya, maslaxad ciido iyaga asaga looga dhigaa. marka qofkii aan waxaysanin maslaxadiisa ilaahay ba subxaanahu watacaala. maxaa yeele xadiis anas ibnu maalik laga wariyo saxiixaya wuxuu ahay xadiis lqudsi ah, nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis lqudsigaas wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay ina min cibaadii almu'miniina man yas'alunii albaaba min alcibaada, addoomankayga mu'miniinta waxaa kamid a ruux is-aalanaya baab oo cibaadada kamid a. wa inii caliimun low acdaytuhu iyaahu la dakalahu lcujbu, waxaana anigu ogahay haddii aan baab kaa siiyo in markaas isla camal weyn uu geli lahay oo markaas uu fasahaadi lahay. waxaa masalaba kamid ah qofkan waxyaabo ziyaado ah oo karaamo ah haddii la siiyo, waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inaysan xamili karino cujbi iyo waxyaabo ina ku yimaadaan camalkooda ku fasahaadi lahay ee laga celinaayo, oo dad markaasi waxa weeye qaadi kara la siinaayo. addoomankayga waxaa kamid oo dhahdana ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta qof aynan u suubanin man laa yuslixuhu ila alqina, qof aynan u suubanin ilaa sanaadnimo mahe. walow afqartuhu laastadahu alfaqru, haddii aan faqiir ka dhigi lahayne faqri waa fasaadi lahay. addoomankayga mu'miniinta waxaa kamid ahu dha ilaahay haddana qof aynan u suubanin ilaa faqri mahe, faqriyaa maslaxadiis ku jirta. walow aqnaytuhu haddaan qani ka dhigi lahay laastadahu alqina, sanaadnimadu way fasaadi lahay. wa inii la udabiru cibaadii, addoomankayga anugu waa maamulahu dha ilaahay licilmi biquluubihim, quluubtoodaan caalim ku ah. fa inii caliimun khabiirun, calim ayaan ku ahay baadinka warqaba. xadiiskaas markii uu maqlay saxaabiga la yidhaha anas ibnu maalik oo khaadimka nabiga ahay wuxuu dhahay allahuma inii min cibaadika almu'miniin alladiina laa yasluxuhum ila alghina falaa tafqirnii biraxmati, wuxuu dhahay ilaahayow anugu haddaan anas ahay waxaan kamid ah addoomakaaga mu'miniinta oysan u suubanaynin ilaa kanaadnimo mooyaane, ilaahuw faqrahayga dhigin, naxariistaada ayaan ku weydiisay ayuu dhahay. hadda waxyaabo isku ogaay weeye anas nabigaana uu duceeyey calayhi isalatu wasalaam xoolaha waxyaabihii loogu duceeyo khidmadii rasuulka calayhi isalatu wasalaam uu ka helay ay kamid aheed. marka hadda amuuraha khalqigaana uu ku sugan yahay maslaxo uu rabbaaniya weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaakin kalkeeda ayuu dhe ilaahay yunazilu alla waa dejinayaa arsaaqda biqadarin qadar ayuu dejinayaa oo maa yashaa wixi isaga uu doono ah weeye, maslaxaatu lcibaad waxay ku jiraan weeye. inahu allow dha ilaahay bicibaadihi addoomankiisa khabiirun allihi baadinka warqabaa weeye, basiirun allihi caalim ku ah weye ilaahay, oo hadda waxyaabahan cilmiga ilaahay ku dhisan yihiin. wahuwa allow dha ilaahay alladii allaha weeye yunazilu lghaysa madarka dejinaaya min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay qanaduu addoomanku ay quustaan oy nusuulkiisa ka quustaan wayansuru alla kan fidinaayo weeye raxmatahu naxariisiisa oo madarka ayuu fidinayaa wahuwa allow dha ilaahay alweliyu allihi ixsaan badan weeye alxamiidu almaxmuudu allihi la mahadiyo weye ilaahay. waxaa hadda ilaahay uu ka warramayaa madarka oo sababu risqi ah xaaladaha uu ku imaanaayo alla markaa wuxuu dhahay wahuwa alla alladii allah weeye yunazilu lghaysa ama yunzilu lghaysa madarka dejinaayo, من بعد ما انت كذبوا الله قرضوا اي قوسين ادومن كل نزول في سيف قوسين روب تسيدي سبا مرك دبت الى هذان روب ما بين اي وحيابها في الى هذان مرك اساء اليه السكينية وابس مدى الهي وي وينصر الله وافدنا يا رحمة من حريسيسو مدرك الهي وافدنا يا ما الله ابو الهي كفدنا يا وهو علنا الولي الولي معنى المحسن وي الهي وامير احسان فليبغى المؤمنين تا الحميد المحمود في لما هديه وي المؤمنين تا اصوضنا الهي محمود فيه دور ادي الله هدى الهي نوشيك يا الله انو ارنتا سكسي هو ذي عبيني ومن آياتي الهي آيات كيسا وحا سمده او قطرق على ايه وحدانيه على اتصالين ومن آياتي الهي آيات كيسا وحا سمده خلق السماوات سماوات كأبو رسودة ايه والأهل أهل ذا أبو رسودة ايه وما بس وخلق ما شيء أبو ركيسا بس ايوده الهي سبحانه وتعالى فرق ونشر وي بس وحوي كلا جيسمه ومن آياتي الهي آيات كيسا وحا سمده خلق السماوات سماوات كأبو رسودة ايه والأهل أهل ذا أبو رسودة ايه وما بس وخلق ما شيء أبو ركيسا بس عيود إلهي أوف فافوي فرقوي مركز خلبها ونشار فافا فيهما سماوات أهلها كفافو إلهي ومن دابة دابته إلهي ومن دابة دابته إلهي وهو الله إله دنا على جمع تأكل من فوض الدواب تاس وإلهي سبحانه وتعالى ما لنت قيام أسوح شريه وهو الله إلهي على جمع تأكل من فوضه إذا يشاء مسو أو دونه قدير عليه سروي وهو الله إلهي سبحانه وتعالى على جمع مود إلهي سو جمع فوضه إذا يشاء مركو دونه قدير عليه سروي إلهي قادر أي فيها ضمير كامرك وحاوي تغليب العاقل على غيره أي خصوصا ما إلى دابدا وحال إلى ما يدب على وسي أهل يالي دبي غير فوضه مركا سهده وحال غالبي عاقل سوي وما أصابكم محيدا أسيبوا لإلهي وَأَخَذَ مُؤْمِنِينَ فَلَا لَخَذَابَ أَيَالِهِ أَوْ مِنْ مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُمْ وَحِدٍ أَصِيبَوْا لَهِ سبحانه وتعالى أَوْ مِنْ مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٍ لِلَهِ فَبِمَا كِي سَيُرْ كِي سَيْتُ أَهَا صَوْ لِلَهِ كَسَبَدْ إِيْجِيكُمْ جَمْعِينُ أَيْ كَسْبَدَيْنُ إِلَهِ وَإِنْ مُصِيبَةَ إِنْ خُدَعَ دُنِيَةً كَسَبْ إِذُمْ كَأَسَمَيْسَتِينْ وَيْ ذُنُوبْ أَبْ جَسِينْ وَيْ جَمْعَهَا وَحَا لَوْغَ عَبْدِلَا لِي أَفْعَاسَ أَيَا أَكْثَرْ كَيْرُ جَمْعَهَا وَكَيْمَا ذَا مَرْكَاسُوا بَهِ أَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وما أصابكم وإذن أصيبوا الإلهي أو من مصيبة مصيبه الإلهي ما أكثرها توي فبما في سبب كي سيفقها طول إلهي كسبب أيديكم جمعين أي كسبرين ويعفو الله ويعفنيا عن كثير وحبدا وإن تعفنيا أو إنت إلهي إن تعفنا أيابا كبدا إنت اللي إن تجعفنا يؤدونك امتحان كذا الذي فتصحي إلهينا وحوك كراميسيني هاي أدونك إلو جزاء سسوع إليه مرة بعد آخره وأدونك الدنيا لو هي مركز الدم أو غلل أبي الدنيا امتحان لو غيره آخر إلى يفتوع الماء المؤمنين توي لكن ذلك أو غير المدنبين تهو أيضا أن جنباب أو مؤمنين تا وحا أيضا أصيبا يا الدنيا دا ليه برجده ذا فهل وقوق هذا يا آخر تاسي نقون سهلي وعلي لما سائبك أو كفارتك لعيس الدنيا أيضا وحي نقون إيسا عقاب كأي لهايين ضع لكمرة أولو سود الدجيوة ليه تاسو نقونا يا تاسي مرسا ايغا نقونا يا عقاب كي اديد اي كل هايين قول لو سود دي جواي الهي يدنا وحونا لهي وحبضنا الهي انت عسنية وهي آية دقائب سان دم بساسم اوتاي فبما تاسو ايديكم اي معنى وحاوي يدنوس هو الله بقى يبور قائب وحال وسود دي جيا عقوبة او ادنيد لسو عقابة مسائب سلعي سيئي قائب نوالي سع فينا يا هو الله يسع عقاب المالي وحي الهي عسنا يا نبضن أيضا سمركي أوليس سيدنا علي بن أبي طالب صلى الله عنه وحا أوليس هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل أيضا إلهي كتاب كيس آيالها كجة تنوه الجبر وي معايا الهدي مصائب الله وغضها فايولها وحبضنا اللي يلعسنا فأي شيء يبغى بعد تفاركه وعفوه يوله إلهي سبحانه وتعالى مرفو إيضاف أوي عسية بعدي حائس وهرائب معناها نوكا الحديث مرفوع أياجرة أو سيد علي الذوري أو نبي كوري عليه الصلاة والسلام أو هاي نبي نوضه يا علي سيد علي يا وحوده صلي الله عنه ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأودعي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نيدين وهما آية نبدأ أصلي بدن أو كتاب إله الحديثة ونبي عليه الصلاة والسلام ونوصي مركز وحوده وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نبي أنا وحوده يوري يا علي ما أصابكم وحيدا أصيبي أو مر الأهو جهاء أما عقوبة أما بلاي الدنيا فبما كسبت أيديكم واحد جمعين وكسبرين وي. والله أكرم إلهين وحوك كراميسين من أين من أن يصني عليكم العقوبة في الآخرة عقوبة إله إنه إذن لضيذ آخرة إذن في عقاب وما أفع عنه في الدنيا يقول إله إذن إنك يعفي إله حليم وكيه إنه إذن في عقابه أفضيه سبع لإله عقاب ما تبعي ذلك حسن البسر أولي تابع الجليلة هاي وهو هاي آيات المركة يسود السيء نبي عليه السلام حوري إنك صوح وي تابع إيه مركة سيد نبي أستان مركز حديث كده حينين لا سوى حديث أو مقدعة أستغنى أما سوى مرفوع أو حوية أستغوى على كرفعي مجنته عرق حدث قصة حنونة أما حوية جيد لانتي صوم الكبقة أما نجح خدعة إلا وأم ذنب وي وإلهي أسنى أيانا صبدا أسنى البسي وحو داي وحان أقلني تحادي الليرة عمهان ابن حسين صور بدنه مركا نما وحوضا يوضاي لابد وإن انكا سؤالو عمرانو وحنكو أرسع يو حنونة مركا صوي عمران وحوضا لي يا أخي يوضا ساسيين ورحبه سؤالي أنو وحن جعلها حنون كان جعلها قبتي وحوية حنون كجعلنا وحوية وحوضا قضا أحب الناس إلى الله ووضا قبتي حنون كجعلنا قبتي إلي حديث كان لوجع البدن ويوحبه سؤالنا معي إله يا وحوضاي وما أصابك من مصيبة فبما تصوي الإجيس وإذن أسيوا مصيبة وحاس كثبتين وي مركز فهذا مما تصوى بيدي وعفو ربي عما بقي أكثر وضح هذا واحد من فواضع بغانه وحاني هايانه أنا منك اللي إلى عمران واتي الوجه بي قدر كلا به جرب وصيه وعن هو واحد جعنتين وكثبتين خبقي وحو جعتي هو مركز أيانا خبضا وضح أكرم وحو دهي مجر صو دهي وحو فوضعه أما سو حولي أدون واحد جاءه وقول له أود بأس أمجره واحد يروح سأقول له عوي أو جيدنا صحت كيوه ذكره إلا وانزل بيوده وإلهي أو سنقول له عاتله إلا أرنتهم إنه يقول على ماهن أما سو حولي الدرجاء يكو جاري أو سن جاري لهين إلا أرنتهم إنه يقول على ماهن وهل يري من أي نبي الله موسى حوله لي موسى إلهي إيسو قال حاجة هو إلهي سبحانه وتعالى وإيسا ماهي إلهي سبحانه وتعالى وإجهي نبي موسى سيدو سميالي منكي وحالي لمركو كتغالي وهو أرسالي لمركز نبي موسى منكي وحوي دقاق وإهلو كيسة كربوك كأي الله يسي مركزو نبي موسى وحولا ربي ومن كان حال كيس وامح مركزو إلهي نبي موسى وحوكو نهالي من كان وحو إسواس الدرجة وأن أغهي إنو كان غاريني عمل كيسة كغاريني مركزو وحان كو أصيبي وحان الأرسيس وحان كو أصيبي سوى حوية أرنتاسو وصيلة إيوون على درجات إنه جار مركا قفك مؤمن كاوحيا لها الجارة أو دبا صدقة وحوية هدي دم بجيسة إيسان هين درجة ديسة فرلو لكيا مسائلتنا وحي سمتها وحيا لها قفك عمل كيسة أسوان كو جار لهين إلهي درجة وكل الجاسية إلهي نور سبحانه وتعالى ويعفو الله واعثنيا عن كثيرا وحبدا واعثنيا وما أنتم مسيرين وإلهي مسكين تا إلهي لك ضابيا بمعجسين هو ألا عجس قلنا هذا في الأرض أهلاك عجس قلنا هذا وما لكم إلي ما أصنصنا من دون الله إلهي غير كيسنة من ولي ولي مد مركز إذن حسبية يا ولا نصير مد جار إلهي حور سبحانه وتعالى وما أنتم مسيرين بمعجسين الله هو عجس قلنا هذا هو أهلاك صنوة غب احتفر في الأرض الأوكا بحديثة وإلهي الله أغب احتمسر فيه تحايل هذا قوة بعثك إنكراه وهي سبب جنبها أيضو إلهي بها الله أمدنا ما أركي كرو نما سوء إلي كرو وانو كبح سنعنا بس سؤال له إليه متهدين كو إلهي كبح سنعنا أرلاد أغبح سنعنا وما لكم من إذن سنان من دون الله إلهي غير كيسة من ولي ولي بدو حوالي إذن حفظية يا ولا نسير مدر جارو عذاك إلهي إن كدها فعال انت ومجر طول إلهي سبحانه وتعالى بس انت صور نبا وحوية إلهي سبحانه وتعالى أود أدوليهين إنها تكبح ستين مجر تأيو الله سبحانه وتعالى alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa antum makiidiin ayuu dhi ilaahay yaa mushrikiina weeye bimucjiziina alla kuwa cajis gelinaayo fil ardi ahlada ku cajis gelinaayo wamaa lakum mana idinmana idin sugnaanin min duuni illahi ilahi sukadiisa min weligin weli mid idin ilaaliyo idin xifdiya iyo walaa nasiiri mid gargaaran mal siiyin idinma sugnaanin adunkuna ilahay kama baxsa kartiin subxaanahu watacaala marka sidaas ayaa saas ku tiino ilaahay marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 32 oo suuratu shura kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayaduhu uu dambeeyey ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala wix idin asiiba oo musiibo ahow dha ilaahay waxay sababtu ay ahaatow dha ilaahay kasbashada aad kasbateen ood idinku geedeenkiina ku kasbateen allana subxaanahu watacaala wax badan ayuu casinayaa ouna idinku jirin haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo nimanka mushrikiinta ahay oo bacsiga inkiraayay la hadlaayo ma tihidiinow dha ilaahay mushrikiinow kuwa ilaahay ugaga baxsanaayo ahlada dhexdeeda ma idiin sugnaanin ilaahay qeyrkiisoo dhahay alle mid idin xifdiya iyo mid idin gargaara intaba oo cadaabka ilaahay idinka daasa ah halkaan waxaynu ka geynaynaa dhowr aayadood oo ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ilaahay uu noogaga warramaayo isla markaasi waxa weeye lagu jahaynaayo qolooyinkan mushrikiinta oo bacsiga iyo qiyaamada inkiraaya oo awoodda alla markaasi ay ka qarsoon tahay oo aan fiirinayn wax koonkan yaalla oo haddii ay fiiriyaan ay ku ogaan karaan ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamin aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah addaala calaa qudratii wawaxdaaniyatii weeye wamin aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah aljawaari kuwa dureeraayow dha ilaahay filbaxri badda ku dureeraaya kal aclaami buuraxaal ay la soo yihiin in yasha alla hadduu doonow dha ilaahay yuskin iriixa dabaysha ayuu xasilinayaa fayadlalna dibeedna waxay ahaanayaan sufuntiiow dha ilaahay rawaakidda kuwa taagtaagan calaa dahrihi badda dusheeda kuwa taagan ayay ahaanayaan ina fii dalika almadkuuri kaa la soo sheegay la aayaatin aayado ayaa ku suganow dha ilaahay likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisa ugu sugan shakuurin oo shukrin badan kaasoo mu'minka oo shiddada ku sabraaya barwaaqada ilaahay ku shukrinaaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamin aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a aljawaari amba aljawaariya loo sugo kuwii dureeraaya ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga wadaa asufun weeye doomanka weeye ku yar iyo ku weyn waxay ahaataba filbaxri badda ku dureeraayay kal aclaami buuraxaal ay la soo yihiin ow dha ilaahay kal jibaali xagga waaweyninka buuro oo kale ah maxaa yeele maraakiibtaas aad iyo aada weyn oo badahaas maraaya oo aan quusaynin waa ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa iyo naxda ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaayo addoomankiisa uu siinaayo in yasha alla haddow doono dha ilaahay yuskin iriixa dabaysha ayuu xasilinayaa ilaahay waxa weeye doomankaas waxay ku socdaan dabayl ayay ku socdaan taariikhdii hore oo waxa weeye doomanka waxaa lagu wadi jiray dabaysha ayaa lagu wadi jiray laakiin haddana waxa weeye markii la leeyahay matooray ku socdaan matoorka laftirkiisa waxa weeye waa mukhtarac min ariix weeye dabaysha ayaa laga ikhtiraacday laftirkiiso sancadii markaasi oo sii hormarta weeyaane isla dabaysha weeyo matoorka laftirkiisu nooc dabaysha kamida weeye in yasha alla haddow doonow dha ilaahay yuskin iriixa dabaysha ayaa ilaahay xasilinayaa oo dabayshu baa istaagaysa dabayshu waxa weeye doomankaasi ay ku socdeen iyo maraakiibtu ayaa istaagaya fayadlalna dabeedna waxay ahaanayaan sufuntii ow dha ilaahay rawaakidow dha ilaahay kuwa taagtaagan sawaabita laa tajdi weeye kuwa halkooda taagan oo aan ka dhaqaaqaynay noqonayaan calaa dahriyow dha ilaahay calaa dahri albaxri badda dusheeda kuwa taagan ayay ahaanayaan oo meelna aan u dhaqaaqaynin marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala markuu riixdaas uu keeno ayay ku soconayaan haddii ilaahay dabaysha joojiyene meel loo wada lama yaqaano ama haddii waxa weeye hadda matoorkii oo dabaysha kamida haddii matoorkii waxa weeye uu halaabo markabki socon maayo ina fii dalika almadkuuri kaa la soo sheegow dha ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisna ugu suganow dha ilaahay kasiiru sabri cala albalaaya weeye qof waxa weeye sabarkiisa uu badan yahay balaayada uu ku safro, haddana waxa weeye cadaymu shukri cala alcabaaya weeye, ilaahay nimcooyinkiisana si weyn ugu shukriya. kaas ayaa maaragtay ay u sugan yihiin. markaasuu dhe ilaahay likulli sabaarin, mid sabar badan dhammaantiisa shakuurin oo shukrin badan. kaasu marka yuu yahay waa mu'minka weeye. oo ambasa ayuu dhe ilaahay yuubiquna, alla waa halaagayaa doomankaas. waxay ku cadfan tahay in yeesho yuskina riixa weeye, ilaahay hadduu doono dabaysha ayuu joojinayaa. fayadlana rawaasida ay ahaanayaan kuwa taagtaagan, oo ambasa yuubiquna, ilaahay waaba halaagaa, oo macnaha ilaahay waa qarqinayaa, oo dabay caasifo ah oo dhabanaysa ina lagu soo diro ayaa waxa weeye doomankii iyo wixii sare ay halaagsamayaan. doomaankii sababkiisa u dhe ilaahay ayay ku halaagsamayaan, kasabu ay kasbadeen sufuntaas ahalkeedu weeye oo dunuu ah weeye. maxaa yeele doomanka iyo maraakiibtu waa kuwa mararka qaarkood dega oo baaba'a weeye, waxaasna waxaa u soo waxyaabaha markaasi dunuubtaho ay kasbadeen dadku. maxaa yeele wax allahla wixii idin asiibaba waata u dhe ilaahay, wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasaba aydiikum ata ilayna soo dhex. oo wixii waxay noqonayaan musiibadaas oo dhacaysaahi waa dunuub oo lala yimiday oo ahalkeeda ay sameeyeen weeye. ilaahay markaa haddana wuxuu dhahay wayacfu, alla waa cafinayaa, can kasiiran, wax badanna ilaahay waa cafinayaa. qaar badan oo waxa weeye doomankaas iyo maraakiibtaas saaran oo dembi mutaystay, ilaahay waa cafinayaa oo ma qarqinayo, oo cafu ilaahay ku baxsanayaa. wayaclama aladiina, u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, wayaclama aladiinadan haddii la nasbiyo waxay ku cadfan tahay tacliil oo muqadara weeye, oo markaasi waxaa la leeyahay ilaahay waa hawna soo dhahay, oo ambasa yuubiquna, alla waa halaagayaa oo ilaahay waa qarqinayaa ah weeye, liyantaqima minhum, inuu ka aargudsado kuwaas oo ahlu safiinaha iyo wayaclama aladiina, waliyaclama aladiina, kuwii inay ogaadaan u dhe ilaahay, yujaadiluuna, doodaayo, fii aayaatina, aayaadkayna qur-aankaa ku doodaayo, maa lahum, inuuna usugnaanin, min maxiisin, makaanu cararid aysa usugnaanin. iyo wayaclama aladiina, u dhe ilaahay, ilaahay waa qarqinayaa si uga aarguto kuwaasoo u dhahay ilaahay inay ogaadaan u dhe ilaahay, aladiina, kuwa yujaadiluuna, doodaayo, fii aayaatina, aayaadkayna ku doodaayo, maa lahum, inuuna usugnaanin, min maxiisin, makaanu magangal weeye, meelay ku baxsadaan, cadaabki ilahay uga baxsadaan, inay saasay ogaadaan weeye ayaa loogu qarqinayaa weeye. maxaa yeele aayaadkii ilaahay inkiri jireen, ilaahay qudradiisa waxdaadisay diidanaayeen, arrintaasu markay timaado ayay waxay ogaanayaan meelay ku baxsadaan inaysan jirin oo ilaahay looga baxsan karo cadaabkiisa. wayaclamu aladiinana waa la akhriyaa, oo rafca la akhriya, mustanaf weeye, oo markaasi hal hadal cusubo bilaabanaya weeye. wayaclamu aladiina, kuwa way ogaanayaan ur ilaahay subxaanahu watacaala, yujaadiluuna, doodaayo u dha ilaahay, fii aayaatina, aayaadkayna ku doodaayo, aayaadka ibdaalkooda kuwa ku doonaayo, maa lahum, inuuna usugnaanin, min maxiisin, makaanu meengal u dha ilaahay, meel mahraba oo lagu cararo weyn. famaa uutiitum, wixii aad siisiina u dha ilaahay, khadaab mu'miniinta qeyrkooda lala khadaabaayo weyn, oo min shayin shay ah u dha ilaahay, asaasu dunyaa weeye. famaa uutiitum, aan dhihi lahay wixii laydin siiyo u dha ilaahay, oo min shayin shay ah. famaa uutiitum, wixii laydin siiyo, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo min shayin shay ah u dhahay ilaahay, haba yaraado weeye, famataacu lxayaati, nolosha mataacdeeda weeye addunyaa oo dhan, wax yar baa lagu raaxaysanayaa, kabacdina way zuulayaan. famaa uutiitum, wixii laydin siiyo u dhahay ilaahay, oo min shayin shay ah u dhahay ilaahay, famataacu lxayaati, nolosha mataacdeeda ayuu ahaado u dhahay ilaahay addunyaa oo dhow. wax allaale wixii adduunyadan la ysku siiyo oo waxa weeye addoomanka ilaahay uu siiyo ha badnaadaan hase yaraadaane shay lagu raaxaysanayo muddo gaaban oo haddana baaba'ay weeye, ayaga iyo ahalkooda way baaba'ayaan weeye. wamaa fii cinda allaahi, ilaahay agtiisa ahaada oo sabow ah, ayaa khayrun, khayr badana u dha ilaahay, wa abqaa, baaqi ahaansho badan, liladiina, kuna u khayr badana u baaqi ahaansho badan, aamanuu, rumeeyo u dhahay, alle, wacalaa rabbihim, rabbigoodana yatawakaluuna, tala saaranaya. marka adduunyadu shay taasiha oo faaniya oo baaba'aya inay taha markii ilaahay uu noo sheegay, ayaa ilaahay wuxuu nooga waramayaa wixii addoomanka la siiyo oo markaasi waxa weeye ilaahay sawowgiisaahu inay wax walba kuwa ugu khayr yihiin oo baaqi noqonaayo oo baqiyadoodu markaasi mid oo waaraysa ay tahay ee ilaahay noo sheegaya. marka allah wuxuu dhahay wamaa cinda allaahi wamaa fii cinda allaahi laikiisaada oo sabab ah ayaa khayrun khayr badan wa abqaa baaqaansho badan yuu khayr badan u baaqaansho badan yahay liladiina kuwa aamanuu rumeeyow ilaahay ilaan sii kalantood wax markaasi sawaabu ilaahay agtiisa kumaba lahaba oo kaafirkahay wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakkaluuna tala saaranayow ilaahay iyo waladiina kuwa ayuu dhe ilaahay yajtaribuuna ka dheeraanaya kabaa'ira alismi dembiga kiisa waaweyn iyo walfawaaxisha dembiga kiisa foolxumadaa mawsuulaadkan dambe waxay ku wada cadfan yihiin kii horay ku cadfan yihiin wamaa cinda allahi khayrun waabqaa liladiina aamanuu ayuu dhe ilaahay iyo wacalaa rabbihim yatawakkaluuna iyo waladiina ayaa la leeyihin wixii ilaahay agtiisa ahaaday oo sabab ah ayaa khayr badan oo baaqahansho badan dadka muuminiinta oo rabbigooda tala saaranaya iyo waladiina kuwa yajtanibuuna ka dheeraanaya kabaa'ira alismi dembiga kiisa waaweynow dhe ilaahay iyo walfawaaxisha dembiga kiisa foolxumada ah marka hadda waxa weeye waa islamido waxaa laga wadaa muujibaatu lxuduud weeye marka waxay kamid tahay min cadfilbacdi cala alkulli weeye kabaa'irta iyo fawaaxistu waxa weeye waa xuduudda waxa waajiba weeye iyo wixii markaasi waciid adag oo kusoo arooraa kabaa'ir la yidhahdaa sida loo badan yahay waidaa maa qalibuuhu markay caroodaanne hum ayagu yakfiruuna ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala dhaafaaya waidaa maa qalibuu maadaan way iska filan un waidaa maa qalibuu markay caroodaan ayuu dhahay ilaahay sifaadka dadka muuminiinta oo ilaahay agtiisa waxa yaala oo sawaaba oo u khayr badan yahay oo u baaqahansho badan yahay ayaa ilaahay halkan ugu waramaya waidaa maa qalibuu markay caroodaanna ayuu dhahay ilaahay hum ayagu yakfiruuna dhaafaaya u dhahay ilaahay oo qofki markaasi ay u caroodeen aanan ka aargusanayn weye iska dhaafaayo weye iska cafinaayo iyo waladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ajiibow dhahay ilaahay wa aqaamuu oogeenna assalaata salaada oogeen wa amruhum amarkooduna shuuraa shawr ou yahay oo beynahum dhexood ahaaday wa mimaa fii xaggiisa rasaqnaahum aan ku arsuqnay yunfiquuna nafaqaynow dhahay ilaahay iyo waladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay tii horay ku cadfan tahay istajaabuu ajiibow dhahay ilaahay mawsuul ka hore ayay ku wada cadfan yihiin intaan mawsuulaada tan hore usoo sheegnay aayaddan hadda intaanan macnaheeda u gelinse waxaa la sheegay saw nusuulkeedu wuxuu ahay baa ansaar kusoo dasaaleeyey raggii ansaaru rasuulilaahi ahaay rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam ayaa iimaanka u yeeray markaasay ajiibeen baa layidhi marka hadda ayaga waxa weeye waxaa loogaga waramayaa sida ay ku sifoobeen hase yeeshee waa alcifratu bicumuumi lafdi laa bukhuusa bay noqonaysaa marka waxa weeye waxaa ayaga ilaahay ugaga waramayaa waxa ay ku sifoobeen laakiin hadda arrintaas waa arrin caama oo cid walba markaasi waxa weeye oo sifadan laga helo kamlinaysa weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam markay ajiibeen nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu u sameeyey 12 naqiib oo dadka markaasi madaxda ah ayuu u sameeyey qabla alhijra la yidhi markaasuu dhahay ilaahay iyo waladiina kuwa istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ajiibay ajaabuuhu weeye ilaa maa dacaahum ileyhi min atawxiidi waalcibaada ilaahay waxay ku ajiibeen waxa alla ugu yeeray oo tawxiidkiisa iyo cibaadadiisa ah wa aqaamuu oogeenow dhaadana ilaahay assalaata salaada oogeen shuruuddeeda arkaanteeda aadaabteeda kula yimaadeen weeye haddana ilaahay wuxuu yihi wa amruhum amarkooda shuuraa shawr ou yahay oo beynahum dhexood ahaada sifaadkooda waxaa ka mid ah arrintooda waxa weeye saw weeye wixii allaala wixii markaas soo caarila way ka tashanayaan howa ay ka shawraayaan weeye marka nimankaanu haddana ilaahay wuxuu ku sifeeyey wa amruhum amarkoodow dhah haddana ilaahay subxaanahu watacaala shuuraa shawr ou yahow dha ilaahay oo beynahum dhexood ahaadow dha ilaahay yatashaawaruuna fiihi weeye arrinta way ka shawraayaan weeye mana markaasi waxa weeye ku degdegayaan amuurta kasta waxa weeye haddii ay timaado shawr bay ka qaadanayaan arrimahaas mana ku degdegaan weeye ansaar waxaa la yidhi waxay ahaayeen baa le intaa nabigu calayhi salatu wasalaam uusan soo gelin markay doonaan amaraa la yidhi way ka shawri jireen markaasay ku camal fali jireen ilaahay markaasuu ku ammaanay subxaanahu watacaala rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrintaas ayuu faray oo alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala rasuulkaaba la faray arrintaas shawrka nabigeenna calayhi salatu wasalaam baa qur-aanka lagu faray sida aanu soo mari jirnay fa wasaawirun fi lamri yaa layidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam ayagana nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu faray inay arrimahooda ka shawraan ayaa la faray rasuulkana waxaa la faray inuu asxaabtiisa ula shawro asagoo markaasi culuubta toodaa soo dumaay weeye. amuuraha weliba waxaa uu ka rashowraya nabi calayhi salatu wasalaam asxaabta amuuraha oo ijtihaadiyada weeye, waxyaabaha ijtihaadka u baahan sida xuruubaha oo kale iyo wixii lamida dagaalki oo waxa weeye khandaq, waa kii nabigu asxaabta uu la soo wareeyo ra-yigii salmaan farisi uu qaatay dufayskii lagu wareejinayo madiina weeye. rasuulku calayhi salatu wasalaam kale ma shawri jira asxaabta la yidhi axkaamta waxyaabaha ah, maxaa yeele taasu waxay ahdeen munasala min cindi illahi tacaala weeye, ilahay agtiisa wax kasoo dega weeye, taasna nabigu cid kale shawri mahayn. saxaabadii nabigu calayhi salatu wasalaam ka dambaysay waxay ahaa jireen inay ka shawraayaan waxyaabaha muhiimaadka oo amuuruddiin wa dunya ah ayay ka shawri jireen baa la yidhi. waxyaabaha asxaabtu ay ka shawreen waxa ugu horreeya waxaa ka mid a khilaafadii nabigu calayhi salatu wasalaam markii ilaahay oofsaday bacdigeeda ahaday, maxaa yeele nabigeenna calayhi salatu wasalaam cid markaasi oo gooniya oo caddeeya ma jirto oo isaga bacdigiisa khaliifta noqonaysa nas kuma caddaynin. marka khilaaf ayaa dhacay sida ahlusiiradu ay sheegeen, kabacdina waa la ijtimaacay wayna ka shawreen arrintaas. sayidina cumar bilkhadaaba wuxuu dhahay narlaa lidunyaana maa raliyahu nabiyu lidiinina, wuxuu dhahay sayidina cumar annagu adduunyadeena waxaan raalli uga noqonaynaa wixii nabigu calayhi salatu wasalaam diinteyna ugaga raalli noqday, ninkii nabigeena calayhi salatu wasalaam diinteyna ugaga raalli noqday. markaasay waxay isku waafaqeen arrintaas, arrintina waxay noqotay ninkaa uu ishaarayay sayidina abubakar sidiiq ayuu ahay. calaa ayi shahaal, warka haddii la isku soo duuduubo shoorku waxa weeye waa arrin weyn weeye. xasanu lbisriya wuxau dhahay maa tashaawara qoomun qadu ilaa huduu ilaa ashadi umuurihim uu dhahay, qoon ma shawraan buu dhahay oo maaragtay ma shawraan ilaa waxaa lagu hanuunsaa amuurtooda midda ugu hanuun badan weeye. xadiidna nabigeenu wuxuu dhahay calayhi salatu wasalaam idaa kaana umaraa'ukum khiyaarukum, haddii waxa weeye madaxdiinnu ay noqdaan akhyaartiina waa akhniyaaukum sumaxaaukum, dadka akhniyadiinaana ay noqdaan kuwa idinkugu masaamixidda badanna. waamrukum shuuraa baynakum uu dhahay, amuurtiinuna shawr dhexdiina aad ka tashatiin ay tahay. fadahru larli, arlada dusheeda ayaa khayrun lakum min baadiniha, arlada baadinkeeda ay taha khayr badan. macnaha waxa weeye ummaddii taladeedu ay sidaas tahay oo waxa weeye madaxdeedu ay dadka akhyaartooda ay tahay, dadka aqniyadaho xoolaha haystana dadka ugu masaamixidda badan oo naxariista badan ay yihiin, arrintooduna tashi dhexdooda ay tahay, adduunyadu khayr bay u leedahay weeye. wa in kaana umaraa'ukum shiraarukum uu dhahay rasuulku, haddii madaxdiinu ay noqdaan dadka idinkugu sharta badnaay oo shiraaru khalqiga ahay. wa akhniyaaukum bukhalaa'ukum, aqniyadiina dadka xoolaha lahayne kuwa idinkuu bakhiilsan ay yihiin, oo nin badinkuu ka xoolo badan yahay ka bakhiilsan yahay, sida hadda akhrizabaankan la arkaayo oo dadka xoolaha leh ayaga ayaa dadka ugu bakhiilsa markii la fiiriyo. umuurtiinuna wa umuurukum ilaa nisaa'ikum, amuurihiinuna xagga naagaha ay tahay, oo wax walba haweenka ay la baashirayaan madaxnimadii ganacsigii amuurihii oo dhan hadday naagihii gacanta ku qabtaan. fa badnul arli khayrun lakum min dahriha, udhahay rasuulku, arlada baadinkeeda inaad dhimataan ayaa idinkaa khayr badan weeye inaad noolaataan, macnuhu saas weeye. maxaa yeele amuurahan dambo waa amuur markaasi nolol qiimale aysan jirin hama yaraatee, maxaa yeele haddii madaxdeenna ay noqdaan sharaarteenna ay noqdaan oo dadkii aqniyadaha xoola haysta bukhaladii ay noqdaan dadka ay noqdaan, amuurihii markaasi muslimiinta ay lahaadeena xagga naagaha lagu tiiriyo naaga ay maamulka qabtaan, waxa weeye nolol adduunyo qiimala ma jirta markaas. marka nimankan ilaahay markuu ka waramayay dadkan mu'miniinta, wa amruhum amarkooduna ayuu dhe ilaahay shuuraa shawr uu yahay oo baynahum dhexdooda ahaada u dhe ilaahay. wa mima fii xajiisa u dhe ilaahay rasaqnaahum, aan ku arsuqnane yunfiquuna nafaqaynaayo bixinaayo, ilaahay daacadiisa ay ku bixinaayaan. iyo waladiina kuwa ayuu dhe ilaahay idaa wasigii asaabahum uu asiibo albaqyu dulmiga uu asiibo, hum ayagu ayuu dhe ilaahay yantasiruuna aadsanaayo. iyo waladiina kuwa ayuu dhe ilaahay weeye idaa wasigii asaabahum uu asiibo albaqyu dulmiga uu asiibo la dulmiyo, hum ayagu yantasiruuna aadsanaayo weeye. yantaqimuuna waxay ka aadsanayaan miman dalamhum, qofkii dulmiyey bimisli dulmihi weeye, waxayna uga aadsanayaan dulmigiisi intau la ekahay, wax ka badan u geysa maayaan sida ilaahay uuna leeyahay. wa jazaa'u sayi'atin, xumaan jazaheedow dha ilaahay sayi'atun xumaan weeye oo mislaha eeda masalkeeda. oo marka hadda waxa weeye intiqaam la samaynaayo xumaantii lagugu sameeyey inaad ka gudubto maahan. wa jazaa'u sayi'atinow ilaahay sayi'o ayuu dha ilaahay xumaan jazaheedow dha ilaahay sayi'atun xumaan weeye mislaha eeda masalkeeda. hadda midda saaniyadaa sayi'a lagu magacaabaa layidhi waa xagga mushaabahada ay midda hore ay shabihis xagga suuradda layidhi, ee hadda markaasi hadii adiga dhib laguu geysto inti kale aada geysatay taadu sayi-a noqon mayso wey. masalada waxaa weeye culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa ka mid ah xumaanta xumaan lagu jaasiye qof ayaa wuxuu ku dhahay aqsi asallaahu, markaas hadduu ku dhahay allaha ku duleeyo adna waxaad ugu jawaabaysaa aqsi asallaahu alihii oo kale adna allaha ku duleeyo. ayadoo hadda xumaanta xumaan laysaga jaasi karo xumaanti lagula soo qaabilo layska daafacayo sharcigu baneeyey, haddana cafigu inuu khayr badan yahay ilaahay nooga warramayaa. faman cafaa ruuxi cafiyow dha ilaahay oo daalinkiisa iska cafiya, faman cafaa ruuxi cafiyow dha ilaahay wa aslaxa hagaajiya, oo waxa weeye daalinki iska cafiya, haddana asaga iyo daalinki dhexdooda waxa weeye maxabo ku beera. faman cafaa ruuxi cafiyow dha ilaahay daalinkiisa iska cafiya oo wa aslaxa hagaajiya fa ajruu ajirkiisa u dha ilaahay taas cala allahi ilay korkiisa u ahaaday faajruu kaas ajirkiisa u dha ilaahay cala allahi ilay korkiisa ayuu ahaaday. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka ajir siinaya shakina kuma jiro weeye, cafintaasuu iska cafiyey iyo hagaajintaas uu hagaajiyey ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka ajir siinaya weeye. marka hadda islaaxu meeshaan ilaahay markuu dhahay faman cafaa wa aslaxa ayuu haddana sii dhahay, marka waxaa lagu ishaarayaa islaaxu inuu ka mid yahay min tamaami alcafu weye, cafiga tamaamkiisa weeye. waxaana ku sugan in laysku gooriyo in dadka layska cafiyo in laysku gooriyo ayaa aayaddatan ku sugan weeye, maxaa yeele cafigu waxa weeye waa arrin aada iyo aada u weyn weeye. haddana waxaa meesha ku sugan ilaahay qofka wax cafiyey inuu ciwal siinayo bedel siinaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala wax khayr badan uu siinaayo, ilaahay subxaanahu watacaala u amaal gudaayo. markaasuu dhahay ilaahay faman cafaa ruuxi cafiya daalimkiisa iska cafiya wa aslaxa hagaajiya camalkiisa fa ajruu ajirkiisu cala allahi ilay korkiisa ayuu ahaado u dhay ilaahay. innahu allana laa yuxibu ma jeclow dhay ilaahay adaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay ma jecla. albaari'iina bidulmi weeye dulmiga markaasi waxa weeye kuwa markaasi lasoo baxaayo ilaahay ma jeclo, ilaahay waa ciqaabaya weeye. walaman sabara walaman intasara ruuxi gargaarsado u dhay ilaahay bacda dulmihi dulmigiisii bacdigiisa u dha ilaahay. walaman intasara ruuxi gargaarsado u dha ilaahay bacda dulmihi dulmigiisii bacdigiisa u dha ilaahay qaydu lmudaalimi iyaahu markii daalimka uu dulmiyey faulaa'ika kuwaasu u dha ilaahay oo waxa weeye daalimki ka aargudsaday maa calayhim korkooda ma ahaanin buu dha ilaahay min sabiilin jid korkooda ma ahaanin. faulaa'ika kuwaasu u dha ilaahay maa calayhim korkooda ma ahaanin min sabiilin jid ma ahaanin u dha ilaahay, wadda markaasi lagu qaba karo korkooda ma ahan. maxaa yeela haddii waxa weeye daalimkooda ay ka aargudsadeen wax loo qabanayo ma jirto. inamaa in kaleeta maayana ayuu dhay ilaahay assabiili jidka laysku qabanaayo cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaaday yadlimuuna naasa dadka dulminaayo wayabquuna ayuu dhay ilaahay dalbaaya fil ardi dhulka dhexdiisa bikayri alxaqi xaqiirkiis la dalbaayo. dariiqu lmuaakhada waxaa lagu leeyahay u dhay ilaahay inamaa in kaleeta maayane assabiili jidkii u dhay ilaahay cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaaday yadlimuuna naasa dadka dulminaa ui ilaahay wayabquuna wayacmaluuna weye markaasi camal falaayo ku samaynaayo fil ardi dhulka dhexdiisa bikayri alxaqi xaqiirkiisa oo macaasi arlada ilahay ku samaynaayo. kuwaas ayaa waxaa lagu leeyahay dariiqu lmuaakhada lagu leeyahay ulaa'ika kuwaasu ui ilaahay lahum maxaa usugnaaday cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasuu aliimun mulim oo xanuujiya. kuwaas daalimiinta ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala cadaab aliima ayuu iska leeyihiin. ulaa'ika kuwaasu ui ilaahay lahum maxaa usugnaaday cadaabun cadaab u dhahay ilaahay cadaabkaasuu aliimun mulim oo xanuujiya. walaman sabara ruuxi sabra u dha ilaahay hadda ilaahay wuxuuna soo dhahay qofkii markaasi aargudsada markii la dulmiyey kabacdi wax wada ah oo loo qaba karoo jirta ma jirta u dha ilaahay. hadda asay ayadoo arrintu saas tahay oo daalimka markaasi waxa weeye haddaad ka aargudsato wixii uu kuu geysa aada u geysato waxba markaasi aan lagugu lahayn, haddana ilaahay wuxuu ka warramayaa in markaasi la sabro oo aan la aargudanin oo layska daayo daalimki oo layska cafiyo inay kasii khayr badan tahay. ilaahay wuxuu yihi walaman sabara ruuxi sabra falam yantasir weeye aana aargudanin walaman sabara ruuxi sabra u dha ilaahay oo waqafara iska dhaafa ina dalika sabarkaas iyo tajaawuskaas u dha ilaahay lamin casmi lumuuri umuurta keeda loo qasdaayo ayuu ka mid yahay u dha ilaahay. ina dalika taaso u dha ilaahay lamin casmi lumuuri umuurta keeda loo qasdaayo ayuu ka mid yahay u dha ilaahay. waxyaabaha markaasi laysku adkaynaayo layska dalbaayo xagga sharciga ayay ka mid tahay. maxaa yeela sharciga waxaa laysaga dalbayaa in la sabro marka hore, oo dhibaatada lagu geysto lagu sabro. haddana waxa weeye layska dhaafo qofkaan daalimtaa layska dhaafo waxyaabaha sharciga layska dalbaa weeye, maxaa yeele mujtamaca maslaxadiisa waxay ku dhisan tahay, sabar bay ku dhisan tahay. waman yeylil illaahu alla ruuxi ou baadiyowdha ilaahay famaa lahu uma sugnaanin min weliyin weriyowdha ilaahay min bacdihi ilaahay bacdigiisa. waman yudlil illaahu ruuxa alla uu baadiyowdha ilaahay famaa lahu uma sugnaanin kaas min weliyin weriyowdha ilaahay mid xifdiya min bacdihi ilaahay bacdigiisa. axad markaasi waxa weeye waxu taraaya ilaahay bacdigiisa oo hanuuni karaahay ma jiro weeye. qofkii ilaahay baadiyeeyo alla baadi u qadaro cid maaragtay hanuunin kartaa uma jirto ilaahay ka fogay subxaana wa tacaala. wataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay adaalimiina daalimiinta lamaa goortii raawil cadaaba cadaabka ay arkeen yaquuluuna inay ku qowlayaan hal hee ilaa marajin marjic meel loo noqdo min sabiili jikm ulaana. maalinta qiyaamo sida xaaladda daalimiinta ay u xumaanayso ayaa ilaahay nooga warramayaa. wataraa waad arkaysaa hawdha khadaab ku ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo muumin oo khadaab uu ka suurtoogo. wataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay adaalimiina daalimiinta hawdha ilaahay lamaa goortii raawil cadaaba cadaabka ay arkaan yaquuluuna inay ku qowlayaan hal hee ilaa maradin marjic meel loo noqdo oo adduunye adduunye u wadaan hal hee ilaa maradin marjicay leeyihiin ila dunya min sabiili jikm ulaana, waddo aan qabanno oo waxa weeye aan adduunye ku tagno oo aan kusoo tawbo keenno ma heli karnaa, waa maya weeye. wataraa waad arkaysaa hawdha haddana ilaahay hum daalimiinta hawdha ilaahay yucraluuna in la bandhigaayo calayhaa naarta loo bandhigaayo. wataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay hum daalimiinta hawdha ilaahay yucraluuna in la bandhigaayo calayhaa naarta loo bandhigaayo khaashiciina xaalihiin kuwa khushuucsan hawdha ilaahay min adulli min ajli dulli dulli daraaddiisa hawdha ilaahay yanduruuna way fiirinayaanow ilaahay naartay fiirinayaan min darafin daraf ayay ka fiirinayaan khafiyan oo qarsoon. ilaahay subxaanahu watacaala xaaladda adag oo qabsanaysa kufaarta ayaa ilaahay nooga warramayaa. markaasuu dhahay alle wataraahum waad arkaysaa hawdha ilaahay qaalimiinta yucraduuna in la bandhigaayo calihaa naarta loo bandhigaayo, naarti baa loo faydayaa hoo loo bandhigayaa weeye. marka markii naarta loo bandhigo khaashiciina xaalihiin kuwa khushuucsan oo mutawaaliciina weeye dulaysan waxay markaasi leeyihiin min adulli yowdha ilaahay dulli daraaddiisa yanduruuna way fiirinayaan naarta hawdha ilaahay min darafin darafay ka fiirinayaan. waxa weeye darafka waxa weeye ishaaro oo markaasi lagu ishaaro jufniga wax lagu ishaaro isha waxa weeye kuma wada adkay karaan oo isha caadi uma fiiri karaan, marka si markaasi indhihina ayna fiiri karin cabsina ay ku jirto xoog leh oon indhaha la sii karin ayay naarta u fiirinayaan. khafiyin oo qarsoona hawdha ilaahay daraf in la aragti oo laciifu weeye indhahay ku xadaayaan weeye. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen owdha ilaahay aamanuu rumeeyey waqaala aladiina hadda maalig waxa looga cabira waa la taxaququ weeye maalinta xaaladaasu ay dhacayso ayaa muuminiintii markay arkaan kufaarti xaalada ay ku sugan yihiin iyo dulliga ayay sidaasan leeyihiin owdha ilaahay. waqaala aladiina kuwa waxay leeyihiin aamanuu rumeeyey ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda iyo wa ahlihim ahalkooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ina alkhaasiriina kuwa khasaaray aladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda iyo wa ahlihim ahalkooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda, maxaa yeele naar ay ku waarayeen ayay ahaanayaan. alaa hooy ina daalimiina daalimiinta oo kaafiriinta fii cadaabin cadaab ayay ahaanayaan cadaabkaasoo muqiimin oo daa'ima. alaa hooy ina daalimiina daalimiintu fii cadaabin cadaab ay ahaanayaan muqiimin oo daa'ima. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.